إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال مضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أشتراني جماعة، evo nas u mjesecu Ševalu, odmah nakon velike imanske sezone u kojoj smo imali priliku da poželjemo puno dobra i blago onome koji je bio marljiv u Ramazanu, a nastavi onda i u Ševalu, a i onda u drugim mjesecima, sve dok ne stigne do svog gospodara, vodeći se za riječima Allaha tabaraka wa ta'ala: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ti obožavaj Allaha dželle šanuhu sve dok ti ne dođe smrt. Znači, sezone u sezonu, nekada žešćim tempom, a nekada se malo čovjek na neki način optereti dunjalukom i šejtanskim prisustvom, pa mu onda ide teže, i evo već to osjetimo. Nikom nije nam palo ni na pamet da pomisli prije Ramazana kako ću ja baš 30 dana postati. Možda ja mogu 15, onaj kaže ja ću 20. Svako je odmah u startu zanijetio čitav Ramazan. Možda se je postavljalo pitanje, neće biti lako. Vrućine, dug dan, neki ljudi rade, imaju velike obaveze, pa kako će se izdeverati, a opet na kraju pobjedi, pa Allah će pomoći. Osjetit ćemo slast u tome, i vidjeli smo da nas je Allah pomogao. I da je to tako slatko i lako bilo, pa smo poželjeli da čitava godina bude Ramazan. Osjetili smo lakoću i ibadetima. Znali smo često da idemo na džuz Kur'ana, na teravih namazu, i da to traje otprilike 2 sata, ali lako smo tada lomili šejtanske noge i prepreke koje on pokušao u takvu otežavajućim okolnostima po njega da nas putava i sprečava. Pa i tako svezani mnoge su uspjeli savladati u putu, ali oni upornji su lako dobijali bitku sa šejtanom. Evo da su ševalu i već se borimo, hoćemo mi moći tih 6 dana uloviti. Iako nije obaveza da ih postimo svaki dan, dan za danom. Pa mnogi je šejtan, kada završi ševal, pobjedi. Neko dotira do 5 dana, neko prepolovi, a neko i ne započne nikako. Sve odgađa, eto, samo dok još ovaj posao završi, pa će ja onda. Ja sam jedan od takvih da Allah popravi moje stanje. Uvijek kaže, to će ja kasnije, pa eto, molite Allah Želešanu da šeitan ne pobjedi. S druge strane, osjetimo, sad ako ustanemo na 2 rekata noćnog namaza, i to sve traje nekih 10, 15, 20 minuta, i to zapečatimo sa vitrom, osjetimo da je to neki mevlevul ilm, neki vrhunac, nešto visoko. A u Ramazanu smo mogli nekada čitavu noć da ne spavamo. I da ibadetimo ili govorimo o ibadetima i postićemo se na dobra. I lijepo nam bude i zapečatimo to sa sabahom i onda odzikrimo i onda svaki hase za se. Ovo je dokaz posebnog hala u Ramazanu, kada Allah Dželešanuhu olakša, a uvijek je za vjernika olakšano, draga moja braća. Zato vjernik nikad ne gubi nadu i nikad ne dolazi i ne upada u očaj, razočarenje. Zato što je on ubijeđen da će ga Allah uvijek pomagati. I ovim se mora vjernik voditi. I ovom je maratonu i ibadeta nastaviti bez imalo, znači, pomišljanja da se nešto ostavi od ibadeta, nego da imamo nije da na svim poljima učestvujemo i da molimo Allaha Dželešanuhu da nas pojača i olakša nam sve vidove ibadeta, da što više dobra u ahiretski ruskar stavimo i kada dođemo na sudnji dan, kada neće odkoristi biti ni meci, ni sinovi. Illa men eta Allahe bi qalbin salim, osim ko Allahu donese srce koje je kucalo sa imanom, islamom, ihsanom, džihadom, milošću i svim vidovima dobra, to jeste ibadeta, ono što je Allahu subhanahu wa ta'ala drago. Pa zato, draga moja braćo, nema prostora za gaflet, nema prostora za popuštanje, nego se u ovim mjesecima kada je otežanije i teže, imajući u vidu u kakvom halu živimo i šta je oko nas i sa nama i koliko imamo prisnih prijatelja, a oni se mogu naprst u čitavom ummetu izbrojati, onda nam nema druge nego se samo Allahu te bareke ve taala predati. I jedan šejh drži hudbu i pita sirijski narod, hoće li vam Amerika pomoći? Oni svi kažu, neće. Hoće li vam neujedinjene nacije pomoći, koje ubacuju strah, nikakvu sigurnost? Kažu, neće. Hoće li vam Arabska liga pomoći? Kažu, neće. Hoće li vam pomoći Turska? Kažu, neće, laže i petlja, samo gleda svoj interes. Hoće li vam pomoći oni Arapi što glume da vas vole, što dadnu malo brašna i datula? Kažu, neće. Pa ko će vas pomoći? Kažu, Allah. Pa zašto onda tražite i od drugog? Tražite samo od Allaha. I to je razlog, draga moja braćo, svi poraza. I to je razlog usporavanja pomoći od Allaha dželle veala, kada ljudi izgube kompas, kada ne znaju koga obožavaju i kada od pogrešnih adresa pomoć i zaštitu traže. Kaže veliki imam Islama, Ibn Qayyim rahimahullah, koji je ovome ummetu bari zaista bio ljekar i tjelesni i duhovni bez granica. Tomu sljedeše i derviši, i selefije i halefije. Svi vole Ibn Qayyima zato što je on analizirao ljude, pokrete, bolesti, i za svaku bolest. Ma ođete da illa ketebe laha et dawa, nije našao i zaključio, ni ustanovio ni jednu bolest, a da nije odmah počeo da piše knjigu, da piše recept kako bi ukazao ljudima šta je lijek. Pa kaže ovaj veliki sin Islama, veliki mučtehid, kaže da je šejtan pogledao ljudska srca i pokušao da ih analizira i podijelio ljudska srca u dvije skupine. Srca koja vole strasti i naginju strastima, i srca koja vole predrasude ili šubuhate. I ja smo ti, dragi brate, u jednoj, a ne to Allah, možda često i oba dvije skupinama. Pa ćeš vidjeti ljude, samo sjedi s ljudima i vidjet ćeš kako je stalno ono što ulažu. Ili ulažu u svoj stomak, ili ulažu u nepokretnu imovinu, u kipove koji će ostati za njih, a za koje će biti pitanje tumme la tus erunne, jeume idini ani na'im, za datule će biti pitan. Toga ima, to šteperi gonje po Saudiji i buldužeri grču datule. I za vodu će biti pitan. A šta onda misliš da nam pauka human? Šta je više od toga Boga? Za sve će biti pitan i polagati račun. A to ljudi često danas grade i zidaju da bi udovoljavali svojim strastima. Otvorile im se dizne dunjaluka. Nema potrebe više od 2 metra bez geometra. I vidio si, nikada nisi iskupali mezanuk, pa da nije mejt mogao ući u njega. Odo kao odmah vide koliko mu treba. Hoću kazati, znači šejtan prilazi strastima, pa daj da imam najbolje auto, pa daj da imam najbolju kuću, pa daj da imam najbolju štednu knjižicu, daj da sam uradio ovo i ono, ugađamo svojim strastima. Ili ugađamo svojim šubuhatima. Mi nimamo predrasuda, ništa nam nije jasno. Zbunjeni, umet danas zbunjen. I lako i može svaku kupiti bi femenin kalira za nešto što malo vrijedi. I zar nije tako? Puni smo predrasuda zato što nismo ubijeđeni u prosperitet Islama. Nismo ubijeđeni u poslanje Allaha sa njegovim tevhidima. Pa onda imamo šubuhate u akidi, pa imamo šubuhate u fikhu, pa imamo šubuhate u ahlaku. Što se ne obraćamo kao muslimani? Zato što sumnjamo u odjeću takve. Nego kad obučemo nešto razvratno mi, a onda i naše žene, i naše kćeri, i naš rod, jer smo s tim uklanjali dženazu, onda kažemo, ovo je Ameriki, ili ovo je Javani, a ne znam kakva je marka, ako je šejtan napravio ciganom, što kaže jedan hafiz, šta će krojači kada i Allah zove na sudnji dan i kaže, vi ste skrojili narodovu modu, šta će bankaroši, šta će ovi političari lopovi, šta će špijuni, šta će odvetnici? A nema nego stati kada Allaha dželle šanuhu. I nema nego račun polagati. Jaume tuqallabu wujuhum fi nar, I kada im se lica budu okrećena u džahennemu, jekulune ja lejtena, ata'na Allaha wa ata'na Rasula, reći je kamo sreći da smo se Allaha, da smo Allaha obožavali i da smo Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme slijedili. Wa qalu rabbana, nego će reći gospodaru naš, inna ata'na sadetena wa kubara'ana, fa adalluna sabila. Reći je gospodaru moš naš, mi smo bili zavedeni, mi smo naše uglednike i predstavnike slijedili. Oni nam asfaltiraju 20 metara asfalta, a mi onda njih obožavamo. Oni nam dadu malo dirhema i oraha i mi onda obožavamo. Pa obavljuju se bila, pa su nas odbrali sa Allahova puta. Ali gdje se ova sada optužba dešava? Ko ovdje sada koga tuži? Ovo nije na dunjaluku pa da ima prilike popravka. Ovo je u sred džehennema. Ovo je u sred džehennema jer se prže lica i onima koji kukaju i oni koji su ih zavili. Pa zbog toga, draga moja braćo, treba se čuvati šubuhata, a treba se čuvati i šahavata i biti iskren Allahov rob, obožavati Allaha dželle šanuhu i naći zadovoljstvo u islamu. Tako mi je Allaha. Da znaju nevjernici, a prije njih da znamo mi muslimani, koji smo često obmanjeni, da poznajemo islam i da ga upražnjavamo, a pogotovo nemamo argumentaciju i nemamo pokriće da mi živimo za islam. Nego mi hoćemo da islam živi od Srbije, mi hoćemo da islam živi kad neko zaplače do kraja. A islam treba da živi od ljudi koji su spremni dati svoje imetke i svoje živote Allahu subhanahu wa ta'ala. Tome nas uči Kur'an i tome nas uči sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, pa ćemo onda gledati prosperitet. Pa ćemo onda vidjeti svoje očima reforme. Znači, kada sebi postaviš pitanje kad će biti bolje, onda bolje postavi pitanje, a šta si ti uradio za to bolje? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Neće Allah promijeniti ono što je kod ljudi, ono što je kod jednog naroda, kod pojedinaca, dok oni ne smete ko je Allah. Šta hoće gospodar? Jesmo li mi zadovoljili uvjete koje je gospodar postavio? Pa ćemo onda vidjeti pomoć od Allaha dželle ve ala i vidjet ćemo prosperitet i beričet, pa ćemo onda živjeti uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć. Dva dženneta, džennet na ovome svijetu, džennet u okvirima islama, gdje ima puno mubaha, dozvoljeni stvari, a samo malo zabranjeni. Gdje ima puno ibadeta, a onda se u njima osjeti slast. Zove me brat juče iz Njemačke i kaže, već sam osjetio veliku krizu, popalilo mi je imana, vozi autobus, ulazim iz svašta u autobus i moram kontaktirati s ljudima. Već su, kaže, moje imanske dizne počele da zrak uvlači. Počela je kriza i potreba za imanskom dopunom. Jer je osjetio u Ramazanu ljepotu i lako mogao suzu pustiti. A sada je se doveo u pitanje, a i mi svi zajedno, kada naiđemo ovim raspojasanim narodom, hoćemo mi skroz bez dina ostati ili ćemo ustrajati? A mi moramo biti nosioci ove istine, puni elana i puni optimizma. Pa kako ćemo ako nam budu ibadeti svedeni na nekakav minimum i živjeli samo od džume, da dođemo u mesdžid ili da otvorimo Kur'an petkom ili da ponekad ovako ugasimo ilahije pa da onda kažemo, e, ne mogu zaspat, pa da kakve se knjige patim i dok si dvije strance pročitao, već ti je Iblis rekao, bolje je spavati nego čitati knjigu. A kulu kao li hada, ostavbila li volekom, astagfiruhu, innahu huwa gafuru rahim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, astagfiruhu, innahu huwa gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوا ما تشوف درس سچوالي الشبهات الشهوات. Moramo biti iskreni i moramo biti ispravni. Znači, moramo daleko biti od širka, a danas je većina ljudi u širku. Samo su pojedinci male skupine na istini, a suprotno širku je tevhid, monoteizam. Da ispoljavamo Allahu dželle ve ala vjeru, kakvu vjeru? Muhlisina lehu din, iskrenu vjeru, ispravnu vjeru, ona pa koja je čista od svih primjesa širka. Danas vidimo mnoge ljude koji su hafizi Kur'ana, kažu da je Muhammed Mursi predsjednik Misra, nećemo kazati Egipta, jer ne može nikada se zvati jedno mjesto po manjini, a pogledaj kako može kada su muslimani u pitanju. Samo je 5% kopta u Misru, i država se zove Koptska država. Ne može se zvati Misr, zato što je Misr dva puta u Kur'anu spomenut. Baš tako. A koliko onda puta u sunnetu, samo Allah zna, a zatim stručni ljudi koji čitaju i proučavaju sunnet, ali ja tačan broj ne znam. Kaže da je hafiz Kur'ana i gledam neki dan, došla mu ona glavna za pare. Jadna ona glavna za pare, a tako je skromno obučena da je treba sergiju napraviti da se kape suknice malo duže skroji. I on sjedi sa njom, on je bio 20 godina u zatvoru, kaže, zbog islama. A sada sjedi sa najvećom droljom na dunjalku koja treba da mu obezbijedi 30 milijardi dolara da stavi hajar i sebi i čitavom islamskom narodu kao najmoćnijem arapskom narodu da sebi stavi novi hajan i da ga jašu Amerikanci i ostali i da oni drže kajasem svojim rukama, a on je kao musliman, islamista, hoće islam sa svojom nekom ljepotom, a sistem potpuno drugačiji, suprotan islamu u mnogo čemu, nećemo kada 100%, jer kod nas nema u ovome sistemu ni mašallah. U parlamentu Bosne i Hercegovine se neko prevario, pa rekao, ako Bog da, mi ćemo popraviti se. Zato ako Bog da, mogao bi zatvor otići. Ili bi mu moglo oduzeti, kako oni to zovu, isfijan, da bude nezaštićen. Pa onda više mora i on u zatvor, ako šta ukrade, ovako dok je na dužnosti, može da krade i da ubija i da vozi po ovim crvenim svjetlima, i da gazi ove kamere, neka ga slikaju, on neće platiti kaznu, znate li to? Znate li kojega parlamentarca i nekakvog ovdje iz općine ove ili one, da je on ošao na poštu, pa platio ograničenje u vožnji? Oni ne plaćaju. Oni kad ubiju nekoga, oni ne plaćaju. E oni nama sude i hoće da se u Božije miješaju. A mi njih trebamo samo još proglasiti dobrim muslimanima i najvećim muslimanima, žele nam dobro. La haula wala kuvvete illa billah. Zato, draga moja braćo, moramo se boriti za čisti islam. Čisti islam koji tako sa svojom čistoćom, nikakvim prljavim krpama i ničim smećem, da se ne uvlači u bilo kakvu poru života. In il hukmu illa lillah, sva vlast pripada Allahu dželle šanuhu. I kao što ne smijemo u namazu nešto od nejinog zikra donijeti i dedini nekakvi običaja, kako onda smijemo u pogledu uređivanja jednog društva da mi kažemo, ima kod Amerikanaca ovo je dobro, ima kod Švaba ovo je dobro, a kad to stavimo na mi za Kur'ana i sunneta vidimo da je to samo dobro za one najveće silnike koji su sebi tako skockali da bi mogli da se iživljavaju i da ovim svojim strastima udovoljavaju. Zato, draga moja braćo, moramo biti svjesni da od nas se traži da budemo precizni svojoj vjeri. Da znamo, kao što kaže Ibn Kajim, da je prvo što će nam šejtan ponuditi širk. Nije to baš tako, šejtan naivan. On će to zapakovati. On će to zapakovati pa će ti čak biti toliko nejasno. Kao što će zapakovati širk sa deđalom. Pa će mnogi ljudi znaju Bog. Zamisli sad da se neko pojavi i da počne nešto da okreće ruke prema nebesima i da odjednom Allah dadne jaku i obilnu kišu. Koliko bi se to krajišnika strpilo da ne proglasi nekim supermenom, nekim nadnaravnim čovjekom. A u Indiji je tako došao Saudijac u jedno selo da popravi auto. 2 godine kiša nije padala. Pa je Allah dao, kada je on došao tu, počela kiša padati. Pa su rekli, došao nam je Bog s kišom. I dan danas toga čovjeka koji je čisto toga obožavaju. I nije on jedini, tamo ima najmanje 5000 božanstava. Ne fali ni ovdje, samo ih treba prebrojati i bit ćemo dobri matematičari ako uspijemo sve širkijate koje je Bošnjo sebi priuštio i mnoge te širkijate naziva dobrim djelima. I sa tim širkijatima se približava Allahu Dželešanuhu, a ne zna da se itekako udaljava. Pa ako ne može šeitan širk, a vidimo da može, da je samo mali broj ljudi ostao, da hoće istinsku vjeru, onda ide na otarijom i vidite da je ummet zatrovan drugom vjerom koja nije od poslanika Aleyhisselam, nije od Allaha Dželešanuhu, nego je vjera puna izmišljotina. Pa imamo arapski islam, imamo turski islam, imamo pakistanski, imamo novo komponovani, imamo bajramske koncerte gdje svi pjani budu. To je, kaže, bajram. Treba da se proveselimo na bajram. To je približavanje Allahu. Allah voli da se veselimo. Ali na šejtanski način. La haula wala kuvvete illa billah. Zato se treba čuvati širka. O tome bi mogli naširoko. Ali nije sada vrijeme. Treba se čuvati novotarija. I zašto nas je mal broj? Zato što većina ljudi je obmanjena da poznaje sunnet. Pa je danas sunnet kod ljudi postao novotarija, a novotarija sunnet. La haula wala kuvvete illa billah. Spomenuti našim mnogim imamima ime Ebu Hurejra, reče odakle je taj. Kad ispomineš Buhariju, naježe se i nećeš u našim džamijama, osim u rijetkim, a sve su hođe dobile Buhariju džabe. Da je tumače narodu i da je čitaju ljudima. Pa pogledajte, obratite pažnju, prvi tom nema. Što ga nema? Da ga nije hođa svotom duhan, ne bi se ni tome čudio. Nego nije, ne smije on to. Zna da bi onda bio poseban u sibe, nego šta je uradio? Smakao je prvi tom, tamo se govori kako se klanja, i kako se amina, i kako se zikri, i kako se namaz uspostavlja, i kako se dovi, pa to ne smije biti. Pa zvuče onda Buharija Bošnju. Onda će Bošnju dovesti u pitanje to malo što je Dolem Terkepe naučio, pa skloni prvi tom. Vidjet ćete da je to tako i ja bih volio da ja ne budem u pravu, pa da me neko dođe i demantuje i da kaže, pogrešio si, vratile su hođe prvi tom u džamiju, ide nabolje, Allahu Ekber, pa svi bi se tome radovali. Ako ne mogu notarije, mogu veliki grijesi, evo ove bošnjakinje, ne znaju one šta je širk, niti znaju šta je notarija, ali znaju šta je raspojasavanje. Znaju šta su veliki grijesi. Pa ćete vidjeti iz naših kuća izlaze bosanske valdovanke, na dvije noge, junice koje za kratko vrijeme više ne budu junice. i možda vređam prave hajvane od koji veliki korist imamo. I vidimo da je šeitan u tome, malo se ljudi ko fol pritegli uz Ramazan, ali nisu mogli da odole. Čim je završio Ramazan, na Bajramu su pokazali svoju tukiju. I evo, ne kriju ništa, sve pokažu što imaju. Pa vidimo da živimo u epidemiji grijeha. I onda i mi sami, kad često nemamo snage da nosimo ovaj teret kako treba, ovo nije teret, ovo je šeref, čast i ponos, uglavnom je odraz društva u kome živimo. I dajemo braći kod, a oni neće da nam kažu da je to normalno. Kažemo bratu, bježi nama, bježi u džamiju, bježi u mesdži, bježi u selo gdje žive ljudi po islamu, pravi takva. Ilić, dijelove grada, kupuj, pravi islamske četvrti, gdje neće moći krakata doći, osim da poštuje takva pravila. Ali, kao da je u nama, u pozadini negdje ima želje prema onome starom sistemu. Ostalo je kod mnogih od nas da nas Allah sačuva skriveni pogled i ono što srca kriju. A velimo, ako ne smijemo da baš budemo razvrti kao drugi, da bar malo mi to osjedimo. I onda klonemo duhom. I zato se nam često lica srna, kao da u rudnicima radimo. La haula wala kuvvata illa billah. I puno bi se ovoga moglo kazati u pogledu strasti i u pogledu šubuhata. Čuvajmo svoju vjeru, budimo pomagači svoje vjere i znajmo da dolaze zaista složena vremena. Znajte da se više oružje neće hladiti dok ne dođe Mehdija, dok ne dođe Isa i Selam i ne ubije krmaču i ne slomije krst. Nema više hlađenja oružja. A ovdje kod nas neće oružje zato što Božju ne treba oružje. Njemu samo daj kafane i daj mu strasti, on će se sam ubiti, on će se sam uhelačiti, pa je na njega luksus trošiti municiju. Ali ima tamo neki ljudi koji su onako zadrti, pa njima moramo onda poslati municiju da se ubijaju između se. I zato kaže, jaka vjera, čist iman, čista akida, pravi menheđ koji nije pomiješan ni sa strastima, ni sa šubuhatima, će ostati na pravom putu i na kraju će takve imam Mehdija povesti i Isa alejhi salatu vesselam i takvi će u pravom smislu riječi uspostaviti red na zemlji. Pa molimo Allaha dželle ve ala, ako ne doživimo taj vakat, da bar budemo el-Kaida, da budemo temelj, to je u prevodu, da udarimo temelje za te sinove koji će ponijeti taj emanet. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin wa adilna shirke wa mushrikin wa ansur ibadaka muwahhidin. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa wa rzuqna tiba'a wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabata. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.